Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim wręczono noty identyfikacyjne 22 rodzinom ofiar totalitaryzmów. Z bazy do pierwszego obozu wyruszyło dwóch uczestników narodowej wyprawy na K2. Pracownicę jednego z bielskich banków zatrzymała policja. Kobieta zdobywała zaufanie seniorów i ich okradała. W Pałacu Prezydenckim wręczono noty identyfikacyjne rodzinom ofiar totalitaryzmów. Po dziesiątkach lat udało się odnaleźć miejsce ukrycia szczątków ich bliskich, ofiar reżimu komunistycznego. Uroczystość śledzi Sylwia Białek. Dzięki ekspertom z IPN zidentyfikowano 80 ofiar totalitaryzmów. Kim są ci ludzie? Edward Bukowski, pseudonim Róg, zamordowany na zamku w Lublinie, Ignacy Długołęcki, stracony w mokotowskim więzieniu, Zofia Ginter, Zygmunt Góralski. W sumie 22 nazwiska ofiar, zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. Do samego końca byli wierni złożonej przysiędze, mówił prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że po dziesiątkach lat udało się odnaleźć miejsca ukrycia zwłok. Przez ten akt odnalezienia, przez ten akt pochówku godnego, z honorami, my nie przywracamy im godności. Oni godność zawsze mieli. My przywracamy godność Polsce. Notę identyfikacyjną Jana Kmiołka, pseudonim Wir, odebrał jego bratanek Jan Kmiołek. Ze wzruszeniem mówił o latach poszukiwań szczątków stryja. Ale ja nawet byłem u niego na sprawie. Mając 6 lat w Pułtusku był sądzony. To moja mama po sprawie tam chciała się z nim zobaczyć. No i popłakała się jak kobieta. A on powiedział, bratowa, jeszcze historia się o mnie upomni. No i doczekaliśmy się. Do tej pory łącznie dzięki wysiłkom IPN-u udało się zidentyfikować ponad 80 ofiar totalitaryzmów. Wciąż trwają poszukiwania szczątków rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Augusta Fildorfa Nila. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Zmartwienie z powodu nowelizacji ustawy o IPN wyraził prezydent Ukrainy. Chodzi o kary za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zdaniem Petra Poroszenki nowe prawo godzi w partnerstwo między Polską a Ukrainą. Historyczna prawda wymaga otwartej rozmowy i dialogu, a nie zakazów, napisał na swojej stronie w internecie Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jest głęboko zmartwiony decyzją polskich parlamentarzystów. Jak podkreślił, oceny, które mieści w sobie przyjęta ustawa, są absolutnie nieobiektywne i kategorycznie nie do przyjęcia. Nowe prawo, zdaniem Petra Poroszenki, stoi w sprzeczności z deklarowanym strategicznym partnerstwem między dwoma krajami. Ukraiński prezydent wezwał Polskę do obiektywizmu i dialogu. Przyjęta przez polski parlament nowelizacja przewiduje karę grzywny albo pozbawienia wolności do 3 lat za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Przenosimy się w Karakorum. Z bazy do pierwszego obozu wyruszyło dwóch uczestników narodowej wyprawy na K2. Ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Wspinaczkę uniemożliwiały od soboty huragany, śnieżyce i koordynowanie akcji na Nanga Parbat. Do obozu na wysokości 5900 metrów wyruszyli Artur Małek i Marek Chmielarski. Prawdopodobnie spędzą tam noc, mówi Dariusz Załuski, jeden z uczestników ekspedycji. Ma się troszeczkę poprawić pogoda teraz po południu i tego śniegu troszeczkę nam daj nawiało, no trochę się pozmieniało, zobaczymy jakie są warunki. Pogoda jest kiepska, także to wyjście jest trochę na siłę dzisiaj, nie? Ale no także żeby się już ruszyć. Powoli zaczynamy myśleć z powrotem K2. Nastroje dobre są tutaj w bazie. Czekamy, wiesz, na tą pogodę i oczywiście czekamy na chłopaków, ale niezależnie od tego, no coś będziemy próbować tutaj robić. W miejscowości Skardu na transport śmigłowcem do bazy pod K2 czeka 3 uczestników akcji na Nanga Parbat. Denis Urubko, Adam Bielecki i Piotr Tomala. Jarosław Botor z powodów rodzinnych zdecydował, że wraca do Polski. Teraz w ekspedycji na K2 uczestniczy 12 himalaistów. 36-letnią pracownicę jednego z bielskich banków zatrzymała policja. Kobieta zdobywała zaufanie seniorów i okradała ich konta bankowe. 36-latka najpierw wypłacała sobie różne kwoty z kont starszych osób, a potem podrabiała ich podpisy na potwierdzeniu wypłaty. Kiedy osoby te przychodziły do banku, były zawsze obsługiwane przez tę samą kasjerkę. Gdy prosili o podanie stanu swoich środków na koncie, nieuczciwa pracownica zawsze zapisywała na kartce kwotę, która powinna być na ich koncie. Sprawa wyszła na jaw, kiedy podczas którejś z kolejnych wizyt w banku jedna z klientek trafiła na inną kasjerkę i okazało się, że na jej koncie jest zdecydowanie mniej pieniędzy. Przeczuwając, że mogła paść ofiarą kradzieży, zawiadomiła policję. Mówiła Monika Krasińska z Polskiego Radia Katowice. A kolejny serwis w Trójce o 14.00.

Lecz już nie mówmy o tornadach. Dziś próżno na prywatnym forum czekam na burzę i na piorun. Piorunów żądać o biedaczka, od siąpiącego kapuśniaczka. Deszcz pada, w sennym płaczu rynien odchodzę. Tyś wszystkiemu winien. Trzecia butelka na pustym stole, pod lampą dym ogromna chmura, tłuszczem zachodzą oka w rosole i ciągle pada na mazura. Tłuszczem zachodzą oka w rosole i ciągle pada na mazura. Mokry listonosz przy bramie stoi, z kartką z nadmorza, którą ktoś nadał. Sąsiadów chłopak znowu coś zbroił, a na Mazurach ciągle pada. Sąsiadów chłopak znowu coś zbroił, a na Mazurach ciągle pada. Stosnie do pałków ledwie zgaszonych, brzydkie zacieki na świeżych murach, czuć zapach grzybów niedosuszonych i ciągle pada na Mazurach. Czuć zapach grzybów niedosuszonych i ciągle pada na Mazurach. Porwanych sieci nie ma gdzie suszyć i szpaki boją się łączyć w stada. Nie można z domu na krok się ruszyć, bo na Mazurach ciągle pada. Nie można z domu na krok się ruszyć, bo na Mazurach ciągle pada. Wokół góralskich domów zlot i cepeliowska architektura, nie widać już mazurskich chat, więc niebo płacze na Mazurach. Nie widać już mazurski chat, więc niebo płacze na Mazurach. będąc młodą lekarką, nie zamierzam państwa trudzić wstępem, lecz od razu przejdę do pacjenta, który właśnie puka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na tęgoryjec dwunastnicy. Nie dosłyszałam. Dwunastnicy co? Tęgoryjec. Aha. Proszę zatem wejść za parawan. Zrobić wolno 10 przysiadów, po czym rozebrać się. Już się robi, pani doktor. Będąc młodą lekarką, znalazłam się w naukowej kropce. Dwunastnica nie należała do mych mocnych stron, bowiem w czasie jej przerabiania byłam nieobecną w ramach zlotu młodzieżowego. Zwykle więc unikałam tego organu, a tym bardziej nieznanego mi schorzenia tęgoryjec. Przysiady zastosowałam więc w ramach ogólnej sprawności fizycznej oraz zyskania na czasie. Przy którym jest pan przysiadzie? Przy piątym, pani doktor. Bardzo dobrze. A skąd pan czerpie tę naukową nazwę swego schorzenia? Z małej encyklopedii zdrowia, wydawnictwo PWN, strona 200. Poczułam się uratowaną. Szybko sięgnęłam do szuflady po wzmiankowaną encyklopedię. Ku memu przygnębieniu jednak strona 200 i większość litery T była wydarta w zastępstwie ligniny i pozostały tylko tumor, twardziel, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tyfus, tyłozgryz i tydzień PCK. Na domiar pacjent wyszedł za parawanu poprzysiadany i nagi. Oto jestem, pani doktor. Musiałam stawić czoło zawodowej trudności. Proszę się położyć na leżance i nie oddychać. Chętnie, pani doktor. Z ręcznym cięciem skalpela otworzyłam pacjentowi jamę brzuszną. Wyjęłam organ mogący być z grubsza dwunastnicą. Położyłam go na kiwecie. Przemyłam nadmanganianym potasu. Włożyłam na miejsce i zeszłam cadgutem. Już po wszystkim! Zrobiłam co w mej mocy, proszę mieć ufność w potęgę naszej wiedzy oraz swą szczęśliwą gwiazdę. Dziękuję serdecznie i stukrotnie. Rewanżuję się drobnostką i żegnam. Młoda lekarka w każdej sytuacji musi stanąć na wysokości zadania oraz walczyć o podtrzymanie naukowego prodiżu. Postscriptum. Zapotrzebowałam pisemnie nową małą encyklopedię zdrowia, z której wynikło, że tęgoryjec jest pasożytem jelitowym wylęgniętym z jajeczka. Do usłyszenia. It was many, many years ago. Day was very fine. It was early one morning when the jajco holenderskie was born. It said, I have no mother, I have no father too, I have no sister. So what I am going to do? I'll be rolling, rolling, rolling. Jajco holenderskie, I'll be rolling. Mogę sam? So rolling, rolling, rolling. Jajco holenderskie, rolling left and right. Rolling on and rolling back, rolling on the other side, rolling on and back, Netherlands egg. And after many, many years, people thought Jajco is clever and good. But after many, many years, Jajco became to zbóg. Really zbóg, simply zbóg. Jajco became to zbóg. O Jezus Maria. Jajco holenderskie, blues od Salonu Niezależnych. Wcześniej kącik kapany, a to był, można powiedzieć, kącik skorupkowy. Bo jajka i w piosence, i w skeczu przed piosenką odegrały istotną rolę. No, nieważne, lepiej nie drążyć. No, do usłyszenia, nawiązując do tego, co działo się dzisiejszej nocy z Księżycem. Wątek kosmiczny. Można było zaobserwować, że Księżyc jest wyjątkowo czerwony. Dlaczego? Możliwe, że jakiś związek z tym ma Marmolada na Księżycu, piosenkę Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego, o niej zaśpiewa Grzegorz Małecki, a możliwe również, że ja wiem, jak to zabrzmi, ale powiem mimo to, że frytki opanowały Księżyc i ktoś musiał z nimi walczyć keczupem. Historia zna takie przypadki, proszę nam wierzyć. My dziękujemy, a na dowód tego głos zabierają Jarosław Jaros i Grzegorz Halama. Niebezpieczeństwo. Samotność w przestrzeni kosmicznej. Zwoje kabli i masa mrugających światełek. Komandor i sierżant. Radiowa audycja nagrana w stereo. Ludzie w kosmosie. Odcinek pierwszy, epizod pierwszy. Atak kosmicznych frytek. Sierżancie, nasz kosmiczny statek dotarł już do celu. Nadajcie komunikat do bazy o naszej pozycji. Piękna ta galaktyka, komandorze. Ja pierdzielę, ale kosmos! Widzę, że was to kręci, sierżancie. Pamiętam mój pierwszy lot w kosmos. No, nadajcie ten komunikat. Już się robi. Komandorze, mamy kłopoty! Meldujcie. Nasz statek atakują kosmiczne frytki. Spójrzcie na ekran! Co to? Oh my god! Jest ich pełno! Sierżancie, pamiętacie, co mówiłem do was, kiedy lecieliśmy w kosmos pierwszy raz? Komandorze, frytki są coraz bliżej! Nie zmieniajcie tematu, pamiętacie czy nie? Mówiliście... Pamiętam. Tak. Teraz sobie przypominam. Staliście na podnośniku, jak ktoś... Naprawdę ważny. Wasz hełm pięknie lśnił w słońcu. Wtedy spojrzeliście na mnie jakoś tak inaczej. I patrząc mi dumnie w oczy, powiedzieliście. Zaraz, komandorze, nic nie powiedzieliście. Akurat. A może? Widać, nic ważnego nie miałem do powiedzenia. No już, nie rozklejajcie się. Komandorze, frytki już atakują, co robić? O kurde, sierżancie! Wyciągnijcie działo keczupowe! Jest działo keczupowe! Zanim wycelujecie, włączcie najpierw zewnętrzny megafon. Spróbuję coś zagadać do frytek. Megafon zewnętrzny włączony! Frytki, tu komandor! Posłuchajcie, sierżancie, starej szkoły negocjacji. Frytki! Idźcie sobie stąd! Nieźle, co? Czad! Na naszym statku nie ma ani grama oleju! Komandorze, jest ich coraz więcej! Spokojnie. Słuchajcie, sierżancie, teraz będzie najlepsze. Nasz statek napędzany jest jedynie paliwem z ziemniaków! Wygadałem się! Sierżancie, strzelajcie! Tak jest! Komandorze, skończył się keczup! I co teraz? Och, jesteśmy bez wyjścia. Chyba, że... Nie. Zresztą, trudno. Sierżancie, jest tylko jedno wyjście. Miotacze soli. Przesolimy frytki i kto się wyrzuci do kosza? Ależ komandorze, konwencja genewska zabrania używania miotaczy soli. Ta sama konwencja obiecała mi kablówkę za darmo i co? Użyjcie miotaczy soli, to rozkaz. Odmawiam wykonania tego rozkazu. Coś takiego. Sierżancie, macie dziecko? 3-letniego chłopca, komandorze. Znakomicie. Chcecie, żeby wasz syn usłyszał kiedyś, że jesteście głupią małpą? Nie, nie chcę. To posłuchajcie. Mam tu dyktafon z taśmą. Na ziemi mój notariusz ma kopię tej taśmy. Jeśli nie wykonacie rozkazu, wasz syn usłyszy to! A sierżant jest głupią małpą? O nie! Komandorze, jak mogłeś? Ano mogłem. To jak będzie z miotaczami soli? Czy sierżant ugnie się pod presją komandora? O tym w epizodzie drugim.

ślubne życzenia Ania Rusowicz i Adam Nowak. I czas na konkurs. Powraca konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher, w ramach którego otrzymują Państwo noclegi, dwie doby, śniadania, obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z rowerów i kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, zabawa na konsoli elektronicznej, miejsce postojowe, biblioteka, a także dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, proszę wysłać nam SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. I proszę nam wysłać dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo sanki. SMS 73533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna poczta UKF. Ryszard Krawowski się kłania z Żoliborza. Niepoprawny pan Jethro Tull. Proszę pana, chodzi mi o piosenkę Songs from the Wood, Jethro Tull. Jeżeli się uda, będę wdzięczny. Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could know. Dust you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you Join the chorus if you can. It'll make of you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer. Let me bring you all things refined. Galley hides, lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the winter fill your sail. I am the cross to take. A singer of these ageless times, with kitchen prose and gutter rhymes. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As you drag down every love and lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in. To była grupa Jethro Tull. Przypomnę, że dziś w poczcie trwa konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica. Czekamy na Państwa SMS-y z jednym zdaniem, w którym będzie słowo sanki pod numerem 73533. No i powracamy do propozycji. Pan Zbigniew proponuje dziś Warning Sign grupy Coldplay. The good part, then I realized I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you in my loudest tones that I started looking for a warning sign. When the truth is I miss you. Yeah, the truth is that I miss you so. Back to haunt me, and I realized that you were an island and I passed you by. And you were an island to discover. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. Grupa Coldplay, a ja chciałem powiedzieć, że w tej chwili kończymy już przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polonica, a można było wygrać następujące rzeczy. Nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z kijków i rowerów do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu, gier elektronicznych. Do dyspozycji również miejsce postojowe, korzystanie z biblioteki, a także dostęp do internetu. Kto zwycięży nasz voucher do Willi Polanica, dowiemy się już za dokładnie 3 minuty i 49 sekund, bo tyle trwa kolejna piosenka. Mogłabym prosić piosenkę Limala, Too Much Trouble albo Only for Love, bo rzadko można usłyszeć tego artystę w trójce, a warto go przypomnieć na antenie. Only, only, only. If that's your problem, don't let it show. You will find yourself deceiving. Love can be unsure. Keep a level here, maintain your pride. Then you can face the situation straight in the eye. And this is surely. She comes on to run and she smells that smile that mutual. Try to see it through, playing out your part, making certain when you give your heart. It's only for love. Ooh, ooh. Only for love. Ooh, ooh. Was never planned ever before. So I spent the whole life searching, old and insecure. As suddenly as that, love will arrive, and you recognize the feeling. You're on fire, and this is surely. As she moves in the clubs, when she moves that move, there's no suppose. You find your happy when you're apart. But when you give your heart, it's only for love. Only for love. Only. Oh, To był Lima Only for Love. Już wiemy, kto pojedzie do Polanicy Zdrój, do czterogwiazdkowego pensjonatu Villa Polanica. Takie zdanie przysłał nam pan Włodek z Bystwiny. Miały być ferie i sanki, a tu za oknem sasanki. Gratulujemy i życzymy miłej zabawy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Kolejna muzyczna poczta UKF we wtorek po 13.30. Let me out, I can't breathe. Gotta get out of this concrete hole. I'm ripped and I'm dead. I gotta break free before I lose control. Cast the lines away from the dock at the harbor bay. It's a fine bright day and the